Ne yapıyorsun Şifa? Ne yaptın? Hı? Neden öyle yaptın? Yırtmışım. Yırtmış mısın? Evet, yırttım orayı geçen Hmm, yanlışlıkla olmuştur. O kitabın adı ne? tırtıl yap. Bak. Okur musun bize en baştan Tırtıl'ı? Baştan tırtıl. Ya parmağın üstünde. Burada. Evet, yaprağın üstünde. Sonra? Bu neymiş? Aa, o ne? Şeker mi? Yok. Sadece yumurtadan. Hmm, başka neler yemiş? Sonra ince karnı ayırmış. Çocuk yiyince karnı ayırmamış. Hmm. Bunu da yemiş, karnı ayırmamış. Hangilerini yersek karnımız ağrır? Bunu. Şekeri yani. Evet. Yemekten sonra yersek ağrır mı? Yok. Hmm. Bu niye şaka mı? O kek. O niye çok ağrıyor mu? Evet, o da şekerli olduğu için. Değil mi? Bu ne? Bunu yiyebilir O ne? Portakal mı? miyiz? Portakal. Diğeri ne? Diğeri de bu. Çilek mi? Çilek. Bir yumurta da mı alayım? Hı. Kocaman olmuş. Sonra da kocaman olmuş. Tırtıl sonra neye dönüşmüş? Kendine bir koza yapmış. Ne yemiş buymuş? Yaprakları yemiş galiba. Kitabın en sonunda sanki ben yaprakları görmüştüm. Bunlar Onlar da şekere benziyor, evet. mı Benziyor. şeker? Buna şeker mi? Buna şeker mi? Olabilir, bilmiyorum. Top mu yoksa? Top da olabilir. Evet. Ne öğrendik? Yemeklerden önce abur cubur yersek ne olur? Karnım pişerdi. O yüzden yemekten sonra yiyelim. Değil mi? Abur cubur olarak neler yiyelim? Mesela neler sağlıklı? Bunlar. O ne? İsimlerini söyle. Elma, armut. Armut. Bu ne? Birkaç tane. Erik. Evet. Sonra? Sonra çilek yemiş. Sonra? Birkaç tane portakal yemiş. Sonra? Birkaç tane buna yemiş. Hı. Birkaç tane salata yemiş. Başka? Bir de dondurma yemiş. Aa, dondurmayı da karnı doyduktan sonra yemiştir ama değil mi? Bunu da karnı doyduğunda yemiş. O ne? O şimdi Hmm. salata yiyebilir. Evet, onu yiyebilir. Salata sağlıklı. Bu salata. Hangi yemekler sağlıklı? Hurma sağlıklı mı? Evet. Şeker sağlıklı mı? Yok. Karpuz sağlıklı mı? Evet. Hmm. Burada karpuz var. Evet. Karpuz da yiyebilir. Karpuz Yemem. dedim sana. Sadece bunu Hı. Evet. Sonra ne yapmıştır Tırtıl? Bir sonraki sayfaya geç. Öbür sayfa bu tarafa. Çevir burayı. Aa, Kelebek olmuş. Kozadan çıkmış. Değil mi? Ne yapmış sonra? Kanatlarını mı çırpmış? Canı kurumuş. Bundan mı çıkmış büyük evet, olmuş? Kendine koza yapmış. Şunu yaprağı yemiş, karnı ağrımamış. Evet, yaprağı yemiş, karnı ağrımamış. Kendine kozadan bir ev yapmış, sonra da kelebek olmuş. İşte bu kadardı. Güzel bir kitaptı, değil mi? Bir de şunu okuyorum kızım. Tamam.